كار بندراوي من تشالمينيون من جوريمون من تشالميني هو بورونغو اردي بديوان او فوف اربي ودان دون جاوتا ديكو بيب نوكو كو بيب ديوانو goto hen foftoyano nokkoyde ndartude moƴƴere so taw ko sago muɗum ko garototo haade rotono yaade wat ko ɗum waɗi nde ɓe jangi ko jangeteno ɗo e reedu Fouta to bangi Qur'ana haɓe keɓi kayitaji mabɓe ɓe ɓaari Qur'an ɓe jangi kadi sharia haɓe ɓaari ɗum ɗo ɓe ƴeewi Fouta hakkunde dangana e njorol université alaaɗo ɓe nji zamanu o ko zamanu jangde ko jamanu gandal ko jamanu leyɗele ɗe e yimɓe ɓe yultodirde alay sago ɓe njaha kadi ɓe ɓeydo e jangde maɓɓe ɓe garta kadi beele ne ɓeydo ittude ne ɓeydo yumtude ko ɗum noon woni ko njiɗon ɗo ko résultat mum hono njencandi mum nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nde Allah nerimo Makka faaɗirimo o feri o fayi Madina haade makko yaade wonko haalno nde o ari ha e ɗum no mbiyreten e pular ɗo gaɗa wuro ɗo o daari wuro ngo mo ngabbe hayre o jimte mum o wi wallahi la anti ahabbu biladillahi ilayya lawla anna qawmi ma akhrajuni ma kharaj guiɗe ngal ngal ndi gonɗi o woyi o ɓenni kono wono e anni e makko ko artude o wi wallahi onon makkanaɓe ngo wuro andirango ummul qura o wi aduna o foof ɗo ɓurani saabu ko ɗo dasmi mbotam ko ɗo jeeyami ko ɗo banda men goni sinno foof wonano wuro ngo faaɗiri kam korejam kaɓimami ha mi natti dañƴeɗo pawmi koyngal mi yaltatango guisɗe berli gonɗo yeehi kono omo fiɓe artude gartal ngal yooɗi no fewi woni fathu Makka eyi ɓe paayi ko jogorɗo addande ɓe caɗele saabu koɓe ganni anni e moɓe gannino e makko ɓe kuli ko on o jogori artirde kankone e dow koye mabɓe moni foof ɗo woni ɗo ne signe ne sikka mataw dande mum koko taƴete o namdiɓe namdal kamɓe fof ɓe junguiniɗo sara kaaba ɗo maha tazunnuna anni fa'ilun bikumul yawm holko cikkuɗon ko ɗum jogorimi wadde on hande ɓe ɓamti koye ɓe mbi ahun karimun wabnu ahin karim an ka bandiraɗo moƴƴo ka ɓi bandi amen moƴƴo o wi idhabu fa antum tulaqa o adinoma wideɓe so tawno joguimi koko boni mboɗo joguiɗo paarumi ko wona e bandamen so tawno ko joguimi ko wona ko nafata wonto paarumi ɗum ko wona e bandamen ko jiɗanɗa hoorema ko ɗum woni ko jiɗanɗa bande en ko ɗum woni ɗum ɗo ko jiiɗon ɓe gummori jamma ɓe pecci jamma wendogaji ɓe pecci ñalawmaji gaari pour ha jotodira e moɗon ɗo hen hono denda e moon ɗeɗo jewta te dente ɗe jiiɗon ɗo ɗe ko dental gotal woni dental l'islam tan leydi ndi hay goto min ɓe lurodirani hay goto tuggui less ha dow guilay préfet ji ha sous préfet ji ha ministre de l'intérieur to bangue hen joguiɓe laamu ngu hen guilay mairie ji ɗi hen hay gouverneur uji ha yettoyi président de la république eyyi golle ɗe koko cañodiri ha yetti toon hay kumpodiral gotal woodani hande e leydi hi e wuuro wawgo wonde foof e dingiral bawgal wonde foof e mbawi darade ɗon ɓe mbi Allah wi nelaɗo wi wonon fandare nde ko moƴƴere innama al a'malu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa moni foof eko ummini ɗum kon noon ko noddado nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e kongol mum ko ɗum tan yiɗi yettinede te wona yimɓe ne jangguine ko ene ciftine ko gan ko aɗa siftineɗo ko ɓurma andude te adun te diine o ko ciftodiral guila nde Allah wi o timmi ha darga daro hankkandi heddi tan ko siftodirde eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala ɗiɗo waktuji ɗi goppuɗon garɗon ɗo hen garɗon saabu Allah naftorade e naftodirde e bandi men yo Allah waɗ ɗum e mise a mawasine hasanatikum yo Allah waɗ ɗum e peesirɗi moƴƴi men enen foof yawmal qiyama duuɗe gonɗe ɗo ɗe e Fouta yo Allah rende yode ngon sababu yimbe pinana diine heddoto tan ko finande dum neddo ne janga taw pinal ala lewru be nundu wondo min kalanno do e der fuuta ngone wiido fuuta kay ala to jiggoyto gandal mbimi wonde hakkunde dangana e njoro on jido université enedo mo ganda ko do tan jangi baari do hen rutti en wulle ha so haldi Allah o mo andi ha ko humpa ko buri andude ko andi ko taw ko e der diine heede mbimi halan kay bangeji keddiddi ko e dow dum titonde adande dum do bibbe furan ko be nando suka amen jangube ha mbade récolte doctorage men won hen ko matamnaabe won hen ko cilonnaabe won hen hen ko nabbaajinaabe won hen ko boynaajinaabe won hen ko codaynaabe won hen ko daabienaabe won hen ko chankonnaabe won hen budo mi dar dum do suka mon nando hen jaabe misra jango université mo ganda hecci université ji adun di fof ton jangi ngart isko naftori maawa docteur babalisa ko yari maayo ko matam naaj han yalti ko madinatul munawwara mbi bandu men be biyon nan ko heddi do e generation mo gonden o fof so tawi ko to bangi diina wala sharia wala gandal islam gardo fof mo wawi saggid dum han ko nde wanon mbide en cohla ay makka nabe nawi o mona jangina universite madinatul munawwara te ko biddo diwan bene arbe do be ko besngu mon son cohlaani be ko sohli be ko ne heewi no fi dum non jeuf mbi wonde bala ngay dakhamu dem fele nga dakhaku mu dem ci keur gi mo so nafora ar yo dum en ko dum woni dum dido tampereji kono tedan tobe be ne cohli be ngasata min jehi joni hamin natti wawde pular wa non lohotobe kanyum en cohli ko janga ko han wonji kala noddo joni o hen Sharif Daoud Haider Bijal Ahmed Sharif Dond so haali ci kala holle bum so ko haali do joni ko fibi e hala henne cherno habib muhammadul habib ligo so wieno ma hande mo haldum yo haldum e pular hande ko cialel ma dañate wana pour onanta pularde kono o woow haldan halande leji goddidi hen ha demgal makko wosi hen min foko dum rewi min haado gonden do dum non batten hakkilaji bandiraabe yo dude de ngummitine njaada e zamano zamano woni heñi no feewi al asra huwa al aqwa. Le plus puissant, c'est le plus rapide. Le tout pourquoi bien. Pour de jouer des puissances, hein, des adouna au fufu pour de yau de koingal. Dernier de wanta doudal doubi sap, doubi noagas, doubi chapantas, artemist, rockébi kau walébi gorgolmum. Anani de, tawa hepanaga habanaga hadi bumbat deogal on zamanu benni. Johnny connaît le fond no jangude et doubi sap poko enwa jangude me doubi didi. Ko neddo janganno e duubi nogas kon way jangudum e duubi nay kon non il faut non nata e programme mo aduna o addi o hen sabu aduna woni heñi ey leldo koygal fo no woppe ciagal so njehi berdon hen mi joji mon badon dum tahlil analyse on saha hen balen dum tarjama ila amal batten dum golle taw wana halatan no ciernaajo haali joni conference men qur'an o hiddi tan ko yimbe den dursito kono ko haali ko ko wi yo wade ko ha addani sahaba be henne rondade diine o ha mbawden hebde hen han so tawno henne on sahabe mbano kono waya hande ni enen en biata ken jul tawno hande ken nyaguuci han yo Allah dandu hen dum non yewtere de ne ganda henne ko docteur Muhammad Said ba non baaji wadanta en ko ganda ko yowiti affaire dañal yo fere dañal hol do rewete henne ha yimbe baawa henne ƴewde fondement mum pawa hen koydu men tawa jiggore den usto joni sene kala gondo do e leydi men he tengti futan ko kambe fofu ngadi dannade e Senegal naabe fofu kambe ngadi yaade Segela kambe ngadi yaade Congo kambe ngadi yaade Angola kambe ngadi yaade Zambie be jeyi ha Afrique du Sud jole ben ha Sud ne ha Australie kambe ngadi yaade Europe ngadi yaade Amerique kono iske feñi e diwane feñire e diwane ko wodbe ngari luttibe do batten haldo demde mumen en chalaaki hay goto batten som batten jiggaade e mumen batten nyamlaade dumen en ngala andube en ngala fitram golle han kala henne ko ganda hen eden cokli e rendo men hema jiggoyo den wadi non non ko hijratul admira no wieteni serwoji di nga andi di hen peri jehi fonnobe made diwano hen ko kanyum en jehi fonnobe liggade nokko kanyum en jehi adno won hen ko leydi e nangi e ndiyam e hendu oxygène dum fof Allah tagan dum ko net kala hen ko kutorida hen a wada developpe a nyawata god kono edle enen marom biyeden tan ko yen bar osto so jom auto wirtima en tan jetten feedeedu men to fay fo ko ton sa naate der auto ko wiima fo fay so hawarna ni mbeta aha ko gonga wonon ka nawara do tuba ko be mbi enni al musafiruna biduni ujra be mbiata en dum be mbi africain be mbi onon so tawi on ngari ha on baawi lijidde ko nyamdo ne ko njardon edo koddon onon ko don woni niveau mon e ngurdam kono non daande modon kongol mon e wadde hen ne participer en aduno hen ne yarata di dum wona ko mon ko men biyata mbayeni mbayon non min biyata mbadeni mbadon non kon non wiide onon mbad on odon jaha odon jogo decision aduno yarani on jaakan jonon jidden ankan ko fawde koy darnude koyde meden e leydi jidden ko hebde kiraade men jidden enen to beddan nanto den beddan nano en basen wonte hen suub tarida gonten suub matruda no socialist no sociologue en be biyatani wala ma al ijtimaa en dum non woni ndedo dum tan woni hala ka fof eden nyaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faw gedde fof eno jibbe tawde don gedde fof eden dendi dine meden sabu Allah tagiren ko dine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dum non mi juuni njaafo don ko yinode hebbitaade ko ganduda fonno ko ardoreede taw tan kadi hen wona virgule kadi mo ganduda hen yimbe hen kadi mbawa uddidde hello keso e der hakkilaji umen hono pandoro dum hen yewtere fande insha Allah dum non en totta al ustad al kabir hono biyen minyan de hen docteur al hadji saidou ba so haarino e sande yagal fout o wanta hande professeur universite dakar so haarino e sande yagal fout o wanta no professeur mo ganda ko dum non deke te dum woni fof ne wawi wonde dum woni fof ne wawi wonde dum so fondama o tiidi tan jo wadama tette fawama e lawol dum naaji hunde fo buri webde ko jangu demgal jannal lebbi tati nay adwa wadde maîtrise demgal ngal beleda fo hay chinois sabu hakkilaji futan ko be nando ko en jiitani dum dum non cherno kongol nando wa sallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa sallam احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال bandira be julbe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babam selam alfa musa aw adi mamame sokorte ko sakkite halde ko ene yona so tawi hedama kedegol mujjul famde holko woni wiyande l'islam to bangue fagure bamtare ko no tawde kan yemirabe ciina yemirore musibbe be pudroden du'a narado Allah sallallahu alaihi wasallam wiyanno ko heewi allahumma ja'al awsa'a rizqika 'alayya 'inda kibari sinni wa inqida'i 'umri umman ma ehima jomam wad arzigam ko buri yaajja ko dokkata mi hen ko sangande duubam keewi nattumi waawti ehima jomam yaanyanam arzigam beyda o yaanyoro kam o ko beyda tawaru kilimi ko adi sangande donkinmi duubi keewi so allah lamdo jabi koy oodo duwaw tugnoto den jewen halde ko Allah newni ko faate tobbere nde ko adi ko eden kala no l'islam wiiri wona yiiri ko no l'islam wiiri bamtare e der faguru rendo eden darto cetta kulal holko woni bamtare holko woni basal wala holko woni yarudo yeso holko woni yarudo caggal yete kala mo pos mum heewi kalis yari yeso yete kala maado kubeje towde yari yeso yete kala mo ala chomchi joddi wala galle joddo wala oto joddo yari shaggal wala non ala tawa danjo ha wayno leydi taw ko kanyum budi hedde shaggal sete ala tawa mo ala ko borni ko kanyum addi sete kono gede didde fondi poti yadu no lissa mbiri ornade e hedde yeso ardade e nyantade e fewnitade e fewndu yimbe be dawno Allah wi ko qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq Allah hol jeydo harminande yimbe be ko Allah tagi taganani sona yimbe be e arzigeji mudum di wadi e leedere asamanuji e duule e koode e lebbi e ledde e ndiyameje diddi e chaali e ko wete e ko njiyeden ko njeta wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min wad runjere men to bangge danyal e faguure e yaajede fuddorto ko famde holko addi en do addi en do dido leydi Allah wi ko o yaltiniri en dido leydi ko e maydi njeyeden ko ha ngurnindi wasa'amarakum fiha kongol istimar kongol wurndu leydi adi arde ko bu ana wasa'amarakum fiha wurnondi pewnondi moddinondi njonnondi so tawi ko yarude ciagal wala yarude yaso fodde rendo sen jeewi to leddel tuba ko be hande ko den goni nyimtir merde men to jiggoto den no cerno wirno nanani cerno alfa woni sen keydi ton paaten sen koliko ton payeten sen nyawi ko ton payeten sen kuliko ton payeten haabe kambe goni duttorde men de gala godde sona kambe holdo be tolni hande be tolni hande ko neddo filat subaka ene jogi njubdi mudum ene wa yobde temedere liggoto be ga e mawbe meden laamuji o fi o dawa be biya mu hande min jafi mama liggota ko liggey natti wodde o hota galle makko jango o wala do hodi sabu wala ko yobi so hodi galle makko o soka galle o jette fetel o wara debbo makko o wara sugabe makko o warto o wi haadido be jarani yeso wona bamtare da bamtare wadde bamtare yarudo yeso wona danje ha jowa nani nana kissa qarun do wattido mojjani kala min biado ne danya ene jofo do qarun jofido natti degal do danyal wadde danyal ko goddum go dimmi wel toppere dimmi ne l'islami ko geede didi woni dosde bamtare runjude faade yeso hakille celludo e gandal piltigal al-aqlu salim wal ma'rifa al-asila dedo gere didi so Allah rukima de rukima gandal jono jeweñete enen jogi hakillaaji yite de jogi gande piltide to makka onani nane ko hala e makka no wano ko haare yorde kos wonno annabi ibrahim addi don bingil mum e jom suudu mudum o daccirade be sona kudu celle wadi ndiyam wala ci be Allah ko ndew dari e do haire makko holko wi rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytika almuharram rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun hande wurngo burdo yorde guri aduna ko makka wuro burngo hande welde wudde ko makka dini men won wawa wopude ngurna beldam ciagal wawa wopude dunjugol faade yeso ciagal ngodo wuro makka hannongo yornongo ittunongo fannongo yewnongo ko ngon annabi ibrahim wi e dowuji didi rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuqha lahum minas samaati e dowago do rabbi ij'al hadha albalada aminan ciagal dan no mahi kaaba dum to wonano haydara hadde men wuddoyde seren me meden do e wodo diwan der senegal so dadu jangilo almudo ha bari ha awawi jangde tar ko onni mo ha o wawi mujjini ngurnam o yomo ya jorda pera wuro ko buri hewde gure gonde diwan takkomaaje hande ko jamma alluje jom ijezuji peri dum en ala ko be gade sona jambere e alluwal e jalo be gara pera gure takkomaaje ko ben nawno hanki diwan men yeso wodi ko baba alfa wi no nane woni mintaka jaziba wa laysa tarida ko ko fodar himbe yo garde wono weli weli gara wona ko ridde himbe yo nja wadde ender qur'ana adi jippade muhammad sallallahu alaihi wasallama ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka lakram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam dum do adi jippade sallallahu alaihi wasallam ele fire fire bongo saha so fira bo fire bongo kadi fama moy bondo yanta hen woni natten hutorati iqra en binu nane bamtare e runjude faade yeso allah sona gandal woda biiden ko adi fu ko yen nyangu ele buri hande hewde ko mam binnebe wona e senegal tan hayto leedi arabi saoudite leedi le julbe an su tawi himbe jeew burbe hewde andube burbe hewde majjube ele keri ciagal to famdube hewdube andube ene kedi yeso so burbe hewde majjube wadde en kutrati iqra Allah ko nyange te do jange nyange wana kamilu o wana qur'ana o wasuna sunna o wana bukhari ko kala ko ene jange ko mutlaqul qira'ati ko kala ene jange iqra heddi ko won ko ene jange ne bonna biiden tongole jangde mon won yo won bismi rabbika alladhi khalaq dum sendi jangde me jangdi hiddibe be janga ha janga bone janga ha jangde mudume halka dumen o hibede tuba kobe kala ko be mano nan firtoro sede sede wattini hen subaka he ko grande bretagne agalterre subaka he dole mabbe ustama be biyama dum jugo hanki do a be natti don jogare be gatte a e subaka tan kabaro yelti hol dum be jatra ciagal ko ma hano haska gasata nan diporo seeda seeda nde wonno wona e bismi rabbika be nyangi ko be tongaade jangde de e inde Allah subhanahu wa ta'ala wadde kala jangde jangade tongaade inde Allah na wadde yimbe yeso nde nawata mug jamaano juutal haande na wajibbe ciagal wala haande gaanya yimbe be ko kala jangde jangane de tongaaka e inde Allah ne wawi jibinde mojjere ko no joofar ko e bonande dum woni ko wete al manhajatul ma'rifa yande do gandal tongirte hay be naftoro bismi rabbika alladhi khalaq subhanallah hande gandal ko buri sewde ko buri sattude hande ko gandal no den do no neddo taworto reedu yum mum ko gal gandal sakiti e gande ko wite embryologie hande do gonnen do ko dum buri hande sattude ko yimbe jangata buri sewde ko yimbe jangata wona hakkilaji fo madum famde e der andube dum e jeey ko adi arde makka e wahyu jibril addori khalaqal insana min alaq خلق الانسان من علق الذي جانغو ان محمد يوي مبا جانغو ان محمد صلى الله عليه وسلم يبا جانغو با جانغاي اند الله او دو الله تاغدو كو تاغي او تاغي كو ليغوتو ولا كو سينغوتو هاي دو فيرو جمل موجياني بيتان كو هدر وانا الا وانا كو هدر فيرده وانا هدر دو هدر ارانتو اندو بي موريس بكا ان توبو كو بي ناري الاسلام جانغي قران بي ala ko so debbo e gorko ndendi to ko jel kel gi yeta ko mo e gorko to ko jel ngel yirota ko yitere mo e debbo ko ndenta ko ngona gotel ngel yirota ko yitere ya sengo yoye balal ranga dow wala ala yata'allaqu bi jidari rahmi min al jiha al ulwiya suri ton wona ene nyama ene yara ene mauna ha wona biddo yalta reedu mum ya subhanallah uru adane fuddo to makka ene jikko ene sallallahu alaihi wasallam ene jangine no biddo tawoto e reedu hol paddo hol ponno adane ne wonde danje jino ko logen hay goto embryologie ko gandal qur'an to suratul alaq fuddori bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqal insana min alaqin niqra wa rabbukal akram ngartane allah subhanahu wa ta'ala ene yaaji ko fudi halade ko waktu o rokkata bennen yeso biiden ko hakille gandal cellungal e hakille gurdo ene to diine meden njuwulungu e korkaka e hajju o fofo waddaaki mo la hakimi shardi de njulata de korata de kajjoita de gaskata ko ma ndokeda hakili taw so tawi ko accu golel ajayaka hen sa amouni waddi mama cagalum hakel le sortama ayalti hen sa naywi anati famde ayalti hen sa wawa he korka bi ko raho o ko heddi hakili heddi wadde so wiko hakkille na wata yimbe yaso Allah wi en hakkille o do so on dutti may qur'ana kanko fodo woni do fuddi haw gasi ne sadu jara simoje didi tati hay timoje tokose de awirtaki Allah ne halda jom hakillaaji en dum hayito bangi ndema wato ko unzuru ila thamarihi idha athmara wa yan'i njuro de yewel fudirta lekkel ngul fudirta yewi ko gabbel wonno ngel fecho to ndima yene maggel ngel fuda pudol jallungol ngabbade bobdo seda ha boy wada basalal wada chatale wada bura hayto suratul baqara ndaw jangiten sadak o jangin sadak ho bamtare كمثل حبة أنبتت سبع صنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء بدرا بجول بدين ما كدير بامتاري كلكو أجنجني أمو ناني هن يوي من بدر فرب أمتوري كلكو أجنجني نون كت حج ويقول يشهدوا منافع له حج صن كجوي بلا نجول أن يا قدر نقدر نفطر يا كون بيدون نقدر تحج يا asakal hol biade ko asakal sona julbe yede basu biade ko asakal asakal li wa atu zakata de ene mufti der ligoyde hanan ko gaskudo njaltide asakal ko ligoyde hanan ko njaltude asakal ligibe danyaani donki danje ko njaltide asakal be bejon dokke asakal mbele be danyo goddum be liggo ko be njaltide asakal du wori l'islam de wori l'islam de kala ligido ha danyi asakal rukki asakal so rukki dokkaado o mo waawa rukku asakal o so mo wuri arti kanko jabata asakal so asakal en totte o jeetaake hen tawata ko asakal jaltinaangal ngal o naftori ba mangal to woni l'islam to bangi asakal yaata ko runjinde rendo bangi fagguru e dañal e yaajende dum do ko yeroji do kat eden keñi seeda to bangi jamirooji l'islam e cede muudum ko en jiya ko to tobbe adamo diina e caggal hakille o e gandal gal ko la istifadatu min sunan at-taskhiri ko Allah eeltiko te o wi kala ko eeltiko enene o eeltanti o enene o eeltani o ko mbele ha baawen naftorade dum enani no joni li yashhadu manafi alahum mbele ha so be jehi makka be jehi nafoje ko waddi ko so jehi suratul nahli Allah eeli limto don nafoje e neemaaji so jehi suratul an'ami wi'a ko sura neemaaji simore neemaaji sutu anami de fuddo hande gasa jehori mudum darini mudum lelini mudum so njehito suratu nahli ko dum toton ton so njehito suratu anbiya dum toton ton so njehito suratu hajji dum toton ton timoje qur'ana de ganna deedo ko timoje fagguru e bamtare e runjude ene kewi e der qur'ana bagara kam o wi ko nagge fuddo ni ko nagge inda nagge dum fulbe njey ha jawbe jobbe demu kamen je ne wode aha simore nyaaki ne wodi njumoye nahli annamli ne wodi kornolli yewena kondul waywade faggade han so ndew ci moji ne heewi faadire on jogi ci moji godde han ne bi azariyati keneli ko fagguru hande hande hande buri hewde energie yalta ko keneli wa zariyati alhadidi alhadidi allawi ko anzalna alhadida ha ummi ko do asaman tobi e ndata leede ko joni anda hanki ko ara wino non fi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nasi ene tiidi ene hutore o ko nafoore mere mere wonde yimbe wadde bandiraabe julde ko alame ko ana jangino no yimbe dunjirta faade bamtare taw ene ndeni no Allah wino wadirani woni al-istifadatu min sunati at-taskhiri ko Allah elti ko te dan nagal ko elti ko eno elti yewi hay duule o wi'a alam ta anna Allah ji omo duña duule njahade kawra dewon e ngoron de pelbondira de nesondira tobo jippo ummodo asaman o wi fasalaka hu yanabi'a wana cewle wana laabi wana gaabi ndiyam ne yaha odon galto odon gubbo odon ngess odon dema on mo wadi no sura Allah subhanahu wa ta'ala wadde el islam den nanga lawul fagru ferama fuduri ko yon ngandu Allah wi ko kanyum tagene ndido leydi o tagiri kala ko wondo o elti ko sabu meden dum o wi gasata dum non o jabe mukde do wiwon ndido leedi wala do diwan ko diwan basal Allah tagali neddo o honni dum do danyal mum ala kaldo Allah tagi neddo hay so do hayre o mo ubbe e der hayre he ken yonamo hande buri hande wonde ngalu aduna he ko wete nafto ko petrol petrol woni koy kaaji ada do hayr tan hayre yune kos Allah honnuma hen e nder hayre e les mayre e dow mayre kala kene nawma yesne hayre uri Allah honnata bi adama do wadani faggur mum e dajal mudum e yajene mudum heddi non ko nelado Allah sallallahu alaihi wasallam jangina no celi den wadde ko harrik yadaka turza dilin jungo tan so ngoyima war ko gaddi dilin jungo ma ko gaddi yewa hayne la sallallahu alaihi wasallam yee meden ngamela e famde fama mo nyawdo ko fata e wakkilare o wi ko law tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra ko ko rewi hen taqdu khimasan wa taruhu bitar o wi yani nyamtide cholli nyordon ma Allah dan non o wi jeewe cholli pinat ala foko wale sabbundu he taw ko chode non on wala dikkon mayrune don chofon makko mayrune don du fina ndiyam ala don nyamde ala don gabbe ngala don du dawa du yaha 20 km 30 km du nyama handu haram yoddo handu dum nita du faggondu adda du totto bikkon kon o sonu yaha reddu ala ko woni hen so du artu taw reddu heewi handu nyammi be kon makko mayru e wadde made non ndawe o hadannu kam nala sallallahu alaihi wasallam o wi ko allahumma barik li ummati fi bukuriha e hima Allah wadanam barke e dawe lawu leñulam hollum Allah ya barkinan e leñulam kala pindo dawi ene yulo ko nyaami wota asoynumo ala pinowo ene fibi anniya cagal le rokki waktuji mudum dawi faye Allah subhanahu wa ta'ala mo yulo mo jogi obo sababuji wona wodi ko artiri ene non buri heewde men tan dawrata ko jelaari dawrata ko jelaari juma kari ene cakko galle kari ko cakkotodo jelaali l'islam harmi l'islam harmi en jelaari wa ini liggey cette kunal l'islam dacci no mi babba tugal nyamirte sen keydi e ngala ko nyamden ni ko don tan l'islam yo yimbe jalo ko asli jelaari l'islam ko harmina e non hanga jelaari mawbe rewbe han ko saxu nasi no cerno wirini wadde hutorade wala naftorade ko Allah etene ko topere wonde ne ko mawninde gandal ala so gandal mawninde julbe kebire mawninde gandal sa afiri deftere wala windi deftere mojjere sa addi mel me ko yo deftere wade pesirde te dendi mayre njobe da dum kangi to ma amunen to abbas en ko gandal to l'islam jom gandal Allah yiko hajja sawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun gandude e mo ganda mo anda patani fodde wona na andude jodon wiya ko andude anda ko selir gollire ko andiko gollire yimbe be ko andiko be mbiya be Allah wiya thumma awrathna thumma awrath alkitab alladhi istafayna min ibadina faminhum ghalimun li nafsihi wa minhum muktasid wa minhum sabiqun bil khairati subhanallah wa an hala wiya ko kambe ngarte mojjere ولكن يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون سورة الأنبياء على سكو يمبي بين نندورا يلا ده مجرد سو نني نغارتي نني يمبي هدي بين بايا ده بين كوني لسام دعني نري أن غورنا ميدان كوني نب فوتي يمبي نري أتي هولوم مون دي إما غندل مون دي إما غلال على متشال جاسل إدر الإسلام بني الإسلام كم على متشال جاسل الإسلام كم على متشال إن الله يحب الرجل المحترف nena Allah sallam o wi Allah didi ji gorko jom meccal o ko baylo o ko datowo o do ko julanke o do ko pewno otoji o do ko labbo o ko cehowo o ko labbo laade o ko labbo bobi Allah didi ar-rajul al-muhtarif sahaba goto mi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam o salmin nana salmin sahabaabe jungo ne wadi gowle ene nyaadi wodi halbe en huude nana wi ngodo jungo Allah yidi ngodo yidi هذا يدني يحبها الله ورسوله ودو جومور غوغولي صحابه ويرتي مبه يها مو غاج دوله بي كول سينو اودو دوله مون دو ودو دم كو جيهادي نرا دو ويسا ويكو غالله تو داتشي نكو تشوكولون كون بابا او مو ييلو كو كون نيامي كو جيهادي او وني سو تابي كو نايي دو دونكي دو وني غالله مو جيوان دم كو نيامي كو جيهادي او وني سو تاي او وياكو غاجيا كو او فاي كو جيري كودو نو صحابه بي بامنو نين بي بري مكه بي غاري مدينه ebe tampi ebe paadi kala ko be jogi don hepta wodi wibe be ngare peccen ko min jogi ko ngare badi ni hen goto wibe dulluni ala suqil madina kolle kam lawol jere wara ndokke kam kolek lawol jeret woni Abdurrahman ibn Awf on woni kakki tan non julbe so kakki on woni sayyidna Uthman radiyallahu anhu so yimbe nanki ndiyam o sowada dum woni niyadi l'islam dunnuni ala suq al-madina hay sayyidna Umar radiyallahu anhu de yo ha o lami o mo nimse tagal dum ko nimse mojjo o mo wiya wonko occiti mo gudo ana holko occiti mo dum non oy ko asfaqu fil aswaqi oy ko findirde kelle cioggu mi labima ba mi fi yenello o indir jereji dum wadi mi yebade sa qur'ana hol dum yaadi jewde ko be nyaami rewanno be haa be de sa yebade qur'ana shagalani anki asfaqu fil aswaqi wadde bandirabe julbe ala sa ngartinan ima gollal le do qima mako futi fodde ko do tolli e bawal e nyenyal e der rendo wana ko addante mo joodi mo nyaama on nyaamata ko tuundi yimbe Allah sallallahu alaihi wasallam julotno julo hayso neli neddo neli meddi sahaba goto neli dum jere o ko dum buudi didi o dum ya sonum damul ngata me nyaama sahaba ko jojjo buudi didi yehi dañi damul fo buudu yeeti hen buudu hen damul gotul sotani mo gongol addi damul didi artene mo kayisa makko o yitti dum o yena wadi riba o yena wadi ko biirawabe ko odo hakkille ko hakkilaaji badde cukluden hollum rewde lawol faggitare taw tugni koy golle mudum ene non hande eden mantira neddo ha heddo golle mudum walla ga eden jalkine neddo golal mudum so biyaama ko golete o ko ngude ko fittobe beddaaji be o jeya fittobe laabi Dakar wona jeya ko janede fittowa laabi Dakar bulla to laabi alto Allah buri laabi ujunere o do joodido fittata dawata jofnata soppata rebata wadde ala sago bamten ima gandal waktu di tolni at-tawfir wal istismar at-tawfir wal istismar ene en janginaka pagoda subaka nyamaki hide nyangina den ko yo jangu yo faggo subaka nyama hen bete moftana subaka jangu o sonko heddi de wono jangu arat andako addata tawfir muftuti awaka ya muftuta lemmina walladhe yakni zuna adh-dhahab wal fiddah wala yunfiquna fi sabilillah koko hada ada lemmina tan ada mofta tan ada jowata tan koko hada koko armina kono muftude e yencinde e do gelidi njadat so jomu dañi cettakal itel hunde hol dar su majum gorko goto meji arde lalla sallallahu alaihi wasallam umbe jom jambere qissa jom jambere ar-rajulul fas aw sahibul fas wara la wi la min dem balni mu wallete la ko ballete law o mi la cede galle haydara ko nyaami ko nomi galle dara dum haydara o wi hay batti be dala li galle so rami ko kasayal kasa ciddo min ciddo hen feccere min berta hen feccere min e jum suram o wi adnam kasa o yew addi kasa o nyaali hol codo o do kasa buudi nangam o yew mi wadi hen bujje godo yew mi buudi jeegom godo wi sappo hawri sappo joyi o wi addu on soodiran yide kasa wala ko sabu dina do wi kasa de yeye kala ko muhammad yeebe shoda sallallahu alaihi wasallam e be gandi ke nafoore ne hen o soodi kasa o dina jitti khaliso fecci dum pecci didi wo mo dum do ya sor ko nyamda nawa gallema dum do ya sor na men jambere ngadda sobe hoti o yi gallema ko soodi jere o nawi gallema ko nyama ko yidi ko soodi bas sobe o addi ko dina do jetti jambere de habbi hen jungo mudum wodi hen buggul habbi atidi bi mo dañi jambere falade tenuya ngara ala jela ada yaya wota ardo balle sappo joyi wota mito do balle sappo joyi ari taw o dañi o nyaami o haari o fooftima o heddorama nela do wi ko ni budi ngaron nyawmal qiyamati ko nyaagoton on dokke ko ene wadi gasde e ngelli tande e jese modon jese mon ne ngalta yeso bonen ngalta sabu nyaage sabu nyaagude kalde neddo rokkuma ngalta ko yesoma itta ko yesma yomal biyamata ngarana wadi pate pate gudde gudde yesoma sabu holdu sabu nyaagude wadi duwa o wana nyaagoto be jeedi duwa o jeedi nya duwa o ko rokkobe allahumma aati munfiqan khalafa awawa rukude so nata waddani wadi en diine men jangine en ko faggo nanya nyaltira sakal faggo nanya ndokkira hen faggo nanya cekko da hen faggo nanya mofta hen wude tawfir wal istismar mburu fo nanngu hada maggu yaltude tangu jibini mburu ngongu no bido nani la sallallahu alaihi wasallam e jom budi jaro jere woni wade dum ko hen jeya tobere wonne de ko dernde wala ballal fimde sellune to bang yerudo yeso enen fimne men hande wala pible men hande ko pible dannoje yimbe wala dannoje yimbe jirbinoje pible e dadule holdum so do woni dini en kanga tan ko mur noto o ñofo o ñobbo ikudum do fimne yata wala do fimne yata fimne yata ko widema ngadata be biata sallare ba ngadata e foti naftorede ngadata ko togore Allah kidole ki ko soppetake wana goga soppu ki jelaaki fimde yaata ko ittude bonandeje e fama moye ñoldi gondi yimbe di mbele halaka laaba jewel ñeru sayi leddi wi endo hande ko leddi mawndi filmaji majjinan do bonna leddi ndi endo nabe filmaji endo hande rawbe worbe nayebe hay almamebe saha e serembe ustazebe en ki tan ko yebbi filmaji enduji endo sayi heeton nagge ko Allah so nagge dari may lawol hay so lamdo leddi adi susa dirti nagge ma lagge nagge be na ko passa yewi eno batte nagge ni ha je so chaade ibrahima kal so hibi nagge fayenge no wadar dum ni kambe to nagge ko Allah domi ko Allah domi e be jogi gudum domi o wadata chaman tari ujunere domru non ton e be jogi ko nyamminobe yarnobe e renobe almamebe to end ey bandirabe so tawi fimde sallani a wawa naftare ko Allah tagi ko kuma fimde sallah holdum kawala ka wona Allah ko mere kala ko wona Allah ko an tagana wode saaje den nento wiide nilaado ko hodere en gede baron Allah hodere ko gasan hodere ko lampa e lampaji meden yenono en ha wa alamatun bin najmihum yahtadun wa ngande laabi sedan danno e batoje e jongaaji dum nafata wadde famde edo gede a wawa dum danje so wona ndaja fimde sellunde dum nyametaake dum remetaake jeewede fori yimbe dañbe cedere sabu hande danetaake so dum muhammad ñeneen way o daña wala o dada wala o safro wala o safra wala o hisa wala o hisda ko do fimde bonde fimde ñolde wi hande danetaake hande wuppetaake hande soppetaake hande jabbetaake hande lootetaake hande danetaake hande resetaake ha min cekkini nande wiyama lewru korka dagol humetaake lewru korka e dagol humetaake lewru korka bandiraabe jeew lewru korka heewde barki Allah lewnan ma kawrada lewru korka do jogi dawgal biya dacci ha shawwal yewi fimde nyolde ko jibinte wadde fimde sellune de firta dum do fuf wiima an do ko tabalma anji koko wada hen dum ko orange dum ko mango dum ko jaabe dum ko murotore dum ko jaabe fo ko jida fo nya sono a cetta ko dal kala Allah wi'a meme mojjane modon hurrima alaykum khaba'ith tat ko lorna tan ko harmina to bangi njaram to bangi dewle to bangi kudirka to bangi cetta ko den limo e fedelu do gonden do eden bawi jangide yimbe fo ko harmina nyande e yarde e dewle gasi ko di ko pomnel dagi wadde fimde sellunde wi'en ma ko faggo kala ko jidda ñam kala ko jidda yar kala ko jidda rento kala ciatayal heddi be na fimde wer ko rento dum do dawra ko rentindema ñal ko rentindema walata ko rentindema sa fini pinda hege dawra kolndam kirda e basal so jamma olito ka ñawdo ko dum fimde silba dum addene ñawde e wasde kible ñawde dum wodi dawral aqida sahiha fi tanmiya al mustadama ko di ko en jofino manane wonde jamiroje Allah de baddidi de dewirde Allah de kanje pop e de mofti nafoje faguru etten juro etten korka etten asakal etten hajju kala ko Allah jamir yo wode ha o rewre ene mofti faguru e bamtare etten njulu yeru njulu ko Allah ko warbi de wona ko to wona njulu njuru adi fof ko yoyimi celligo wiyabe celligo bi ko yo gondo ndiyam woni so ndiyam ala yo jewu ndiyam holdo ngurna wonata ndiyam ala wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun Allah kala ko wuri wuri ko ndiyam sonon celli sonon jula celli gode sonon mangok celli gode lorde sonon bade ni hay so yamiraba jamiroje ko adi jamiroje ne ciine ko ma faguru e bamtare arataw labale cellal holto dañi so ndiyam hol bawdo faggane e bamtudi himbe sonan celludo ay hay jamiroje to bangi julu tan sarewi mataw to ton mi halani kam si yimbe ngere juma to wiya yo juma mahe made wana bamtare made juma hakku e wuro teri wana bamtare mahira kadani julale udde ene jange ene yewte so hobbe dañama ne jippine hen boto ene wadde hen wana bamtare ne julu wiya yo julde de ko waddata ha julu mojja ko ene mofti bamtare mi halani so ngari eden julde en jidoliri en mallondiri en gandondiri en bamdi en joddindiri dandangal juro ko bamtare makka en kaylino nanane askal en kaylino nanane korka wona bamtare ko bamtare ala so cellal ala joni andube to amerique e to farese biyata ko neddo fof ene foti heydi kambe meta korka me ko e foti heydi de hore mudum e hidande fof ko wadde balle sappo balle nogas e jeerte wala nogas jeena wala balle chabandir be ciusa wi de kork be mel ko yonde def heedi de hore mudum e won waktu je nyalawma e kala hidade balde noga se jenay to bangi asakal tuba burdo andude faguru to farese ha oro ka prix nobel to fare to azoto bangi faguru o wi ko tuba ko be so be jidi hisde ko be paggi ko wasa mabbaade leedi be ngonta wasbe be jassa en be alasi ko mabbaade gele didi ko be tan interet bancaire ko banki sayi ñam lima wonko pawantabe sa dañi sa dañani sa wasi sa wasani o wi dum no ayso ko martini hay to zero woni holdum la riba iba wadde be l'islam o wi de woti ko wete impôt o impôt ma arti hay 2.5% woni asaka wadde kala ko jittu e jamiro je Allah kade mudum e der l'islam ma taw ene mofti bamtare ene jogi goddum ko metan wonde ko harmina sa ene so yam hunde harmina cikkaten ko tongol bazam kala ko harmina kala ko lislam harmini selli lislam harmini ene wadi mufti faguru e bamtare ndokken yeru hande lamuji men ene jogi chadele e be jidi hadde cigarette e sangar hanki minani goddo ne wi radioji he cigarette harmani cigarette e ko jaa ko gede burde harmude jeya cigarette bandira be julbe jako gede buri harmude jeya dono Allah wi harmini ko gede chopde de ul inna ma harrama rabbiya al fawahisha ma zahara minha wa ma batan yuharrimu min khaba'itha wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi Allah wi mi harmina na e mo sona e dow mo sona ko bone mon ko ko lorata on ko gisseel tukusel mbam no ko baba tugal ne harmina nyametaki e l'islam waji goto ko kefero o mo halde juldo o widum ko onon dine mon ko dine modjo o harmini baba tugal ko joni mi ngandi wadi loruji e cebande nay nyaw ene der baba tugal ko joni mi ngandi dum ko joni ngal Allah walli min dañi laabi so min badi dum so min kirsaba ko addan no nyawuji ko ya hay tewwe saka min nyaama min nyawa wa dangi don baawi nyaamde baba tugal ko ko wajjo jaabi mu ay dada famde dini mum en nafa o wi mo ko kala ko hala hakille ko mo jogi burdum tidde woni Allah harmini nyamde babatugal dubi ujunere e dubi temenay powdi joni min ganda ene loro min ganda ko Allah wi mojjali min goppi min ganda loro o way juri on jiti loro o jiti ada wawe gaddanade min do dubi chamande jeegodi on jita ko burdum non bonte o wi mi wawa o wi accu min keddo ya harmude de wadde kala ko harmina kadi eden na faguru gonne rukuli ko yeru wonde biiden wonde do laamuji men ene jidi habde e cigarette de ngandi hen holko de be kabay cigarette wona na de kalis na de taxe du milliardoji ko joni tuba ko be leel tu miyan do senegal to farese hande ko cigarette ustata e faguru mabbe ene waapi laabi sappo ko adanta be ko holdum joom men njaami na so nyaa so njaawiri njaawira wobbe no wonno nyawuji jahojeji be hendu sigara atay mudum be ciurki sigara be buri bonde jaminobe be nyaawa be nyawna yimbe be nyaawa be nyawna rewbe mabbe be nyaawa be nyawna dibbe wurbe deedi wonta mabbe chafre ko be chafrir teko e kalis e gandal woppiti mako sigara jibinal nako jule be jidi sertude hen jo sa donni me sa danno jundi ay poru jadi de ko jalni tawta ko jaminobe ene bada e hudum wer hudum wer mbara en yurmini yirbini mbada kudube atana jumbe kam cellani eh mbana huduma je weruji e ngalbe gogo mi gutan furti e faydo an awawo fof de sara mabbe jidden wiide wonde Allah harminani sawna ko lorata kala ko lorata wawa yedde faguru bandirabe julbe ko ene nyawna ko ene lona ko ene usta ko ene teddina ko ene itta hakille ene law yimbe yeso anu dimbe yeso wadde dandagal muharramat ko amilu daf'in wa hafzin litanbiya kala ko ina lora ta Allah harimina so na ko lorata ko yewi hay sangara hay sangara o yiko wande yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas ay o ardini bonande hewnde naforane hen ko non do l'islam so bonande burti nafore tan harmine so nafore burti bonande dagne woni mabda tahrim wa tahlil fil asas wadde do Allah subhanahu wa ta'ala wande ene wadi lor nafore kono loro buri hewti dum wadde bangi sha'airu islam ko yamiro ya golle ko wadde nafore ene wadi bamtare ene wadi runjere ko harmina ko pop ene wadi ko lorata en to bangi bamtare meden dum wadi so en jidi yeteren juuti ko futi halade hen ko hayta hen so ndutti me jangino Allah sallallahu alaihi wasallam o hada en kala ko ene hada fagure bamtare o hada en tarade e yade ladde e lawol yimbe e do ndiyam dam dogata wala hay ndiyam dogo jam woni ndiyam do ndento de al malaa'inain hen goto riwaya ade ko didi goto ade ko tati ndiyam de do son badi huuna yimbe ne kuda on o wi'a neddo o a remata ngesa son du nyaama hen wala neddo ite hen pichal wala ite hen mongore so wona Allah wadana ma dum baraji yow juldu ene faggo baraji ene faggo faggure mojjere ha so juddima jom sunuma ko ala halabe nyaama o yekketi la wala hunuko mudum o moyobe hen baraji njofnirte yewtere meden ko dara salam bi al imanu bid'un wa sab'una shu'ba o lima nagal ko chapande jeedi tobere ko fawi buri en towde ko bide la ilaha illallah o buri en famde ko tawa giyal e lawol itta wala kotal itta hakkudi itti de kotal gal e wi de la ilaha illallah muhammadur rasulullah kala mojjere e faguru nando ndema nando soppude nando aynude nando doctoragal nando kala ko nawa yimbe awon nando kala nawa yimbe nando cenoyu kala kan harmina ne yinawi be caggal o sen jettiru hande xesaluci hande nyawuji nado e leydi he hande nyawuji nado e leydi cancer de cancer de peau cancer nguru ko burdo bonde canceruci ko hande rewbe wadobe xesa jeedum don tuundi hore won tuundi jon jagga yitaama joni nguru hore do wonno neddo fof tigike mako ko ngani mako won taama joni mesuji batteji di won ko djibinte tuule ne yaay hayto ngani makko won rabbi yaben kanga sabu mesh ñewi ñewu sabu mesh bandirabe Allah harminta ko en nafa abada yo Allah horenen assalamu alaykum.